Δε παρουσιαζόμουν σιωπηλή, φοβούμενη μήπως χάσω τις σκέψεις μου. Κάθε γράμμα, κάθε εξέταση ήταν μια προσφορά. Η δήλωση αγάπης σε νεκρά αυτιά. Οι εραστές μου ποτέ δεν άκουσαν τις παρηγοριές που ήφαινα με τα χέρια μου. Συντήρηση μιας εύθραυστης γροθιάς, τόσο εύθραυστη όσο ο χρόνος θα κάνει. Πριν αναγνωρίσει.